Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, widziałem Cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do Niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych, wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Oto słowo Pańskie. Niech Pan obdarzy was pokojem. Co takiego się stało pod tym drzewem figowym? Co tam Filip zrobił dobrego, że Jezus ze względu na tamto wydarzenie powiedział o nim, że jest prawdziwym Izraelitą bez podstępu, szlachetnym, dobrym człowiekiem? Co się stało pod drzewem figowym? Bibliści próbują dociekać i pewnie tego nigdy nie zgłębią. To nie jest tak istotne. Ważna jest raczej prawda, która płynie z tego wydarzenia, z tego faktu, że po pierwsze Jezus wie wszystko, zna wszystkie nasze tajemnice, wszystkie nasze myśli, wszystkie nasze czyny. Co więcej, dostrzega dobro, które czynimy. Czynimy też w ukryciu. W innym miejscu Ewangelia powie, że Jezusowi nie trzeba było nic tłumaczyć, bo wiedział wszystko o ludziach. Wiedział, co jest w sercu. Czyli znał także i te mniej przyjemne strony każdego człowieka. Ale raczej się w Ewangelii nie spotyka Jezusa, który by tą wiedzę wykorzystywał. Widzimy raczej Jezusa, który pokazuje Boga, który docenia nasze dobro, który cieszy się z dobra, które czynimy. Bardziej, dużo bardziej, niż dostrzega, czy widzi to zło, grzech, niewierność, która także nam się zdarza. Kiedy taką postawę Chrystusa wobec ludzi zastosuję, porównam siebie do niej, jak w tym zestawieniu wypadnę, czy mówię dobrze o moich bliskich, czy tylko mówię dobrze w ich towarzystwie, bo to też się tak zdarza. My jesteśmy razem, wszystko możemy się chwalić. O, jak tu pięknie tu zrobiłeś, zrobiłaś. A to jest taka wspaniała siostra. Ale jak już tej siostry nie ma, to z trzecią siostrą się mówi, co tam ta siostra niedobrego robi. Jaka ona jest. No tak jest, tacy jesteśmy. Bóg tak na osobności nie mówi źle o nas, więc i my też nie mówmy źle o innych. Święty Franciszek napominał braci, żeby nie mówić w nieobecności brata tego, czego nie można powiedzieć z miłością w jego obecności.